Een debat over de boerenprotesten. President Poetin heeft het verzet van Oekraïne en de eenheid van de NAVO onderschat, zei NAVO-topman Stoltenberg tegen CNN. Poetin wilde dat wij een overeenkomst zouden ondertekenen om uitbreiding tegen te gaan. Wat hij nu krijgt, zei Stoltenberg, is meer NAVO en twee nieuwe lidstaten. En de eerste vier F-35's, de Joint Strike Fighters, zijn vanmiddag vanuit Leeuwarden aangekomen op de vliegbasis in het Brabantse Volkel. Daarmee zijn er nu twee Nederlandse locaties thuisbasis voor de JSF. En het weer nog buien in het noorden en oosten. Kans op onweer, hagel en windstoten. Vannacht is de graad of 13. Morgen geregeld zon en enkele bui en ongeveer 20 graden. En voor de verkeersinformatie naar de ANWB. De files zijn heel snel aan het oplossen. Er is nog wel wat meer vertraging vanuit Utrecht naar het zuiden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch nog 7 kilometer tussen Beest en Waardenburg. Daar is de vertraging een kwartier. En ook op de A27 van Utrecht naar het zuiden tussen Everdingen en Werkendam 20 kilometer langzaam rijdend verkeer. Dat kost je ongeveer 20 minuten. Nog eentje in het zuiden die wat meer vertraging oplevert. Dat is de file op de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel. Staat daar nog 8 kilometer. De vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. De impact van long-covid is enorm, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC dat zojuist is gepresenteerd. Van de ondervraagde groep long-covid-patiënten is slechts 19% die een jaar of langer geleden besmet raakte inmiddels geheel of gedeeltelijk hersteld. En 3 op de 4 patiënten werkt niet of minder. Als ik een rondje loop en ik loop net even te snel, dan ben ik buiten adem. Ik kan niet lopen en praten tegelijk. Ik heb heel snel spierpijn. En de prikkels zijn heel vermoeiend. Zometeen bespreken we de resultaten en bespreken we ook de vraag of er meer gedaan kan en moet worden voor deze groep patiënten. Maar eerst, vanaf vandaag zult u dit niet meer horen. Oké. Indiana Jones, oom Arie op safari. Indiana Jones. Kijk, iedereen in dit boek is dood. Ik weet het, dood. Russisch roulette. Nee, Book of Death. Ja! Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, op verzoek van de Tweede Kamer past minister Weerwind van Rechtsbescherming per direct de regels voor gokreclame aan. Dus geen bekende voetballers meer en ook geen andere BN'ers. Ik ga over dat besluit praten met Erik Konings. Hij vertegenwoordigt de gokbranche. Feitel Hofman is van Anonieme Gokkers en hij helpt gokverslaafden. En ook volkszanger Dries Roelvink praat mee. Dries deed als BN'er mee in een gokreclame. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Meneer Hofman, ik begin bij u. Er komt een verbod op BN'ers in reclames. Is dat goed nieuws? Ja, voor mij. Ik vind dat goed nieuws. Ik ben daar blij mee, ja, zeker. Ja. Want? Omdat ik denk dat zeker jonge mensen die zouden zich kunnen hechten. Of hechten is misschien een groot woord, maar die voor hen zijn rolmodel, letterlijk een rolmodel. En daardoor wordt het product gokken nog aantrekkelijker gemaakt. En dat is een beetje mijn zorg. Dat, ja, mensen op jonge leeftijd al merken dat gokken bestaat en dat er ook nog reclame gemaakt wordt. En dan ook nog door mensen die zij al zien als misschien wel als helden of zo. Ja, dat is een goede stap, zegt u, meneer Konings. Of weet u, is het slecht nieuws voor de gokbranche? Nou, slecht nieuws voor de gokbranche. Kijk, uiteindelijk dient de reclame een bepaald doel. Hè. De wetgever heeft bepaald dat kansspelen gereguleerd moeten worden. Omdat de wetgever wil, de overheid wil, dat de Nederlanders die online willen spelen, dat in een veilige omgeving doen. En reclame is dan een middel om mensen te wijzen op het lokale, legale aanbod. Ja. Ja, of dat nu is in de vorm van rolmodellen of sponsoring. Dat is dan secundair. Oké, maar dan is de volgende vraag. Maakt u niet zoveel uit als die reclame mag blijven bestaan, waar het nu naar uitziet, dan maakt het u niet zoveel uit of daar bekende Nederlanders in zitten of niet? Nee, maar het is een afgekaarte zaak. Het mag vanaf vandaag niet meer. En we wisten ook dat het eraan kwam, hoor. Ik ben wel benieuwd of dat een verlies is voor uw branche. Nee, dat denk ik niet. Uiteindelijk gaat het erom dat je voldoende reclame kunt maken om de mensen, de Nederlandse klanten, ja, toe te leiden naar het lokale, legale aanbod. En het gebruik van rolmodellen, ja, dat kan dan niet meer, maar er blijven nog andere manieren over. Dat is denk ik een goede zaak. Hoewel het misschien niet, daar komen we zo al op. Ja. Ik wil eerst even over de BN'ers praten. Want Dries, jij mag binnenkort niet meer optreden in gokreclames, hè? Nee, inderdaad, dat klopt. En ik heb ook een mailtje gekregen van Cansino. Ja. Of ik eigenlijk alles wil verwijderen wat nog bij mij te vinden is op mijn Instagram of zo. Dus dat, ja, vanaf morgen moet dat allemaal helemaal schoon zijn. Bouw je ervan? Nee, bouw er niet van. Als ik er nu wat langer over nadenk, dan had ik misschien bij de aanvraag een paar maanden geleden kunnen denken van, zou het nou zo kunnen zijn dat ik een rolmodel ben en dat ik misschien mensen in de problemen breng om aan een commercialtje mee te werken voor een casino? Nou, daar heb ik toen echt niet bij stilgestaan. Geen moment gedacht dat dit kan ook mensen op het verkeerde pad brengen? Nee. Nee, ik moet je zeggen, ik heb ook wel voor Holland Casino opgetreden. Dan trek je dus ook wat meer publiek dan normaal, die misschien dan na mijn optreden ook een gokje gaan wagen. Ja. Jeetje, ja, moeten we daar allemaal bij stilstaan? Nou, dat mag je zelf weten, maar nu heb je het dus wel gedaan. En je zegt, nou, misschien is het niet eens zo gek. Nee, nu ik er langer over nadenk, als het zo zou zijn, ik heb ook artikelen gelezen dat ik maar op enig moment iemand in de problemen zou kunnen brengen. Een jongere die gokverslaafd raakt omdat ik aan een commercial meewerk. Nou, dan zeg ik meteen stoppen, ja, als dat zo zou zijn. Oké, jij zegt als aangetoond wordt dat mijn rol in die gokreclames eraan bijdraagt dat mensen verslaafd raken, dan wil ik het niet eens meer. Nee, inderdaad. Nee. Nou zei meneer Konings net van, nou, of het nou met of zonder BN'ers doet, maakt niet zoveel uit. Dat is voor jou dan wel niet zo leuk om te horen misschien. Nou, dan onderschat hij ons een beetje natuurlijk. Oké, onderschat u, jullie. Meneer Hofman, u leidt ook bijeenkomsten waar gokverslaafden proberen af te kicken. Merkt u een toename daar van het aantal gokverslaafden na de legalisering op 1 oktober vorig jaar? Ja, ik begeleid dan de groep in Arnhem, dat is de plaats waar ik woon. En daar, maar goed, dat gaat over een. Dat is natuurlijk relatief gezien op het totaal aantal gokkers in Nederland maar een hele kleine groep. Maar die groep die groeit wel, ja. En we merken nu ook wel. De eerste mensen die nu binnenkomen, die last hebben gehad van, ja, zo noem ik het maar, de legalisering sinds 1 oktober vorig jaar. Maar er zit natuurlijk een soort van incubatietijd op gokverslaving. Een mooi woord. Zo te noemen. Ja. Het is niet zo dat de mensen sinds dit 1 oktober openging, 2 oktober dachten, weet je wat, ik ben verslaafd, ik meld me nu bij de anonieme gokkers. Nee, dat duurt dus even. Dat gaan we wel merken, dat ongetwijfeld. Ja. Ja, meneer Konings, dat is voor u dan weer niet zo leuk om te horen. Nou, uit onderzoek van Ipsos blijkt dat het aantal mensen dat speelt online nu niet hoger is dan een jaar geleden. Nee, maar wel het aantal mensen wat zich meldt bij klinieken, dat is wel toegenomen, hè? Klopt. En dat duidt er dus op dat de mensen die al speelden de weg beter weten te vinden. En dat is in principe gewoon goed nieuws. Behalve als we verslaafd raken. Nou ja, iedere verslaving is natuurlijk slecht nieuws. Geen goed nieuws. Nou, het is goed nieuws dat de mensen die de hulp nodig hebben, die hulp weten te vinden. Okay. En ik heb de heer Hofman, ik zal hem niet feiten noemen, ik ken hem al een aantal jaar. En ik denk dat wij wat dat betreft ook aan dezelfde kant staan. Uiteindelijk willen wij hetzelfde, namelijk de spelers of de Nederlanders die het leuk vinden om een gokje te wagen, dat die dat op een veilige manier doen. Alleen de manier waarop, daarover zullen wij misschien van mening verschillen. Ja, meneer Hofman, heeft u ook het idee dat u aan dezelfde kant staat als meneer Konings? Ja, er zit meer overeenkomst in. Wellicht dat je misschien op voorhand zou zeggen, inderdaad. Dus, het is natuurlijk ook zo dat doordat het nu heel veel in het nieuws is, er is natuurlijk nog wel heel veel aandacht voor en de gokreclames en gokverslaving momenteel, dat er meer onderzoek komt. Ga je meer onderzoeken, dan vind je ook meer verslaafden. Want gokverslaving is een verborgen verslaving. Ja. En die laten zich doorgaans niet goed vinden, omdat ze zich verstoppen. Met de nieuwe wet bestaan er wel meer mogelijkheden om zeker op de legale bedrijven om daar, contact mee te hebben en om de cijfers te laten zien. Dus dat is een soort van vooruitgang. Dus de verborgen verslaving die wordt misschien nu wel wat opener. Dus, en dat is heel moeilijk te meten in getallen of dat soort dingen. Dus contact daarover is in ieder geval heel erg belangrijk. En dat is wel een van de pluspunten van de legalisering. Ja. Inmiddels lopen gokbedrijven alvast vooruit op het aanstaande verbod en gebruiken ze geen namen van BN'ers meer, maar wel namen die er verdacht veel op lijken. Wesley, transfertje gemaakt? Lekker toch? Weet je wat ook lekker is? Ik heb al ingezet. 1-3. Van je koppie gebruiken. Ja, pie! Nou, je raadt nooit wie ik net in de winkel had. Dus hij zegt 4-0. Makkie. Ja, in de vorige reclame was het Wesley Snijder. Daar hebben ze nu Leslie van gemaakt. Helpt dat, meneer Hofman? Ja, de vraag stellen is een beantwoording, denk ik. Ik vind het, maar goed, wat ik ervan vind, maakt op zich wel. Jawel, daar zijn we benieuwd naar. Spreek u uit. Oké, het lijkt er verschrikkelijk op. Ik vind het echt van geen niveau. Dit, dat was hiervoor in mijn beleving ook al niet zo. En nu, je mag die namen dus niet meer gebruiken, of die bekende Nederlanders. Dus we verzinnen nu voornamen die daarop rijmen. Ik ga daar niet hiep hoera van roepen. Dat zult u ongetwijfeld begrijpen. Dus ik vind het helemaal niets. En nu maak je in wezen gebruik nog steeds van die mensen. Namen van toen. Dus ja, en daarbij had ik bedacht van, stel nou dat deze reclames het zo goed doen dat de mensen die daar nu aan meewerken, deze onbekende Nederlanders, opeens BN'ers worden. In dat geval vallen ze weer onder de wetgeving dat BN'ers niet gebruikt worden. Dan moeten ze weer een andere naam bedenken. Ja, nou, ja, dus we dat kunnen al... Niet op. Ik had al een rijtje met rijmnamen gemaakt. Dus, ja, doe eens. Heb je een alternatief voor Dries? Nee, ik heb ze hier niet liggen. Okay. Maar de gokfirma's kunnen zich altijd bij me melden. Dries, wat ruimt er op Dries? Nou, dat doet me even denken aan een bruiloft van een week of vier geleden. Er was een beetje nerveuze ceremoniemeester. Die ging mij aankondigen en die zei, jongens, kosten nog moeite zijn gespaard. Hier komt hij uit Amsterdam, Roel Dries Vink. Ja, Vink Roel Dries, ja. Vink Roel Dries. Maar stel dat het met jouw naam gebeurt, Dries, wat zou je daarvan vinden? Nou, zou ik wel even om kunnen lachen misschien. Maar ja, jeetje, ik vind het een slechte oplossing. Ja. Dan mag gewoon geen BN'ers erin. En dan kun je toch ook een commercial maken zonder... We zien toch op tv ook heel veel commercials zonder BN'ers. Ja, ja, meneer Koning, we vinden het niet heel creatief met z'n allen tot nu toe. Die vervanging van Wesley door Leslie. Nee, ik weet ook niet of dit bewust gedaan is, hoor. Ik vertegenwoordig ook het bedrijf niet wat die keuze heeft gemaakt. Wat de Hilfman zegt klopt. We hebben destijds Harry Piekema gehad van Albert Heijn. Dat was ook een fictief figuur, maar dat werd ook echt een bekende Nederlander. Precies, op een gegeven moment zou die erna uit moeten als het over gokreclames gaat. Dan val je inderdaad onder de nieuwe regelgeving. Ja, ja. Maar de branche had wel wat creatiever kunnen zijn. Nou, dit moet iedere aanbieder zelf weten. Ik had er zelf niet voor gekozen, maar het staat iedereen vrij. Ja. Hoe kijken nou beide heren, Thijs, naar het feit dat bij Holland Casino bekende artiesten optreden om meer publiek te trekken? Goeie vraag. Ja, zal ik beginnen? Ja, met Nico. Oh, ja. Nou, ik vind het op zich wel een interessante vraag van Dries Roelvink. Maar het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde. Het loopt een beetje in elkaar over. Maar op het moment dat je het casino al in bent, en dan probeert men een leuke avond te bieden. En natuurlijk dat je ook een gokje waagt. Ja. Ik zit gebruik van rolmodellen in reclames. Dus, en daarmee reclames aan zich. Die dienen echt om toe te leiden naar het legale aanbod. Dus ik vind die vergelijking niet helemaal op geld doen. Behalve als mensen naar het casino gaan omdat ze weten dat Dries Roelvink daar is. Yes. Als je er heel principieel in bent, dan heeft de heer Roelvink gelijk. Ja. Nou, hij had nog geen standpunt. Hij vroeg alleen wat u vond. Nou, dan ben ik het met de heer Roelvink. Nee, ik heb daar in casino mensen getroffen dat ik ook vroeg, kom je regelmatig in een casino? Nee, normaal niet. Maar nou, een gezellig optreden was, ging ik eens een keer kijken hier. Ja, ja, precies. En dat maakte jou dan niet rustiger, of juist wel? Nou, rustiger. Ik dacht wel, ja, daar ben je dus publiek aan trekken. Ja. Gaat die man nou na mijn optreden meteen er vandoor of gaat hij een gokje wagen? En ben ik daar dan schuldig aan of zo? Ja. Toen heb je buiten staan kijken of die man ook naar buiten kwam toen jij wegging? Ik heb het niet verder niet gevolgd. Nee. Vroeg het me nu even af. Meneer Hofman, wat denkt u? Ja, nee, ik zit even hardop, of nee, niet hardop. Ik zat even in mijn hoofd te meten. Ja, ik hoorde u niet. Knikken. Nee, zou het dan mogelijk zijn dat je zeg maar zegt van, nee, ik wil graag een kaartje voor de zanger in kwestie hebben in het Holland Casino. En tegelijkertijd wil ik geen kaartje om de gokzalen te betreden. Dus kijk, je combineert iets. Je maakt ook een lokkertje voor mensen om toch te komen, om te komen gokken. Dus ik neem aan dat de gedachtegang is van Holland Casino erachter. Ja, dus het heeft toch impact. Dus, waarschijnlijk. Ja, het is een volke reclame. Tegelijkertijd, wat Erik ook zegt, het is niet hetzelfde als rolmodellen gebruiken in gokreclames op de tv. Om te zeggen, kom gokken. Want de artiest die optreedt in een zaal van Holland Casino, die zegt niet van, wat fijn dat je er bent, heb je gewonnen. Tenminste, ik neem aan dat niet gebeurt. Nee. Dries, ik ben geen frequent bezoeker van Holland Casino meer. Nou, de laatste keer dat ik het deed, had ik een bepaald liedje en toen riep ik, jongens, nu allemaal even meezingen. En toen riep er iemand uit de zaal, nou, ik heb helemaal geen zin om mee te zingen, want ik heb net €500 verloren. Ja. Dat helpt niet. Maar blijf jij het doen of zeg je, dat kan ik dan misschien beter ook niet meer doen? Ik blijf het doen. Nou, dat wel, ja. Oh, wel, ja. Waarom dan wel? Nou, ik kan niet bij iedere opdrachtgever vragen van, wat heb je precies voor bedrijf? En als ik dat allemaal zou moeten uitpluizen, dan... Bij een casino weet je dat wel, toch? Ja. Nou, ik moet vanavond optreden. Klinkt heel gek, maar in Paleis Het Loo in Apeldoorn. Het enige wat ik lees is dat het een bedrijfsfeest is met 500 gasten. Ja, precies. Dus dan weet je niet van tevoren waar je in terecht komt. Nee, precies wat het is. Nee. Okay. Mag ik daar nog iets aan toevoegen? Ja, meneer Konings. Kijk, het feit dat mensen zich aangetrokken voelen tot in dit geval Holland Casino. En vanwege de aanwezigheid van de heer Roelvink daar gaan spelen, is natuurlijk niet negatief aan zich. Kijk, we moeten ook niet naïef zijn over wat deze industrie is. Het zijn kansspelen. Het businessmodel is dat je een gokje waagt. Ja. dat levert spanning op. Maar aan het einde ja, is het een businessmodel. De vraag die voor ligt is, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat deze industrie over 10 jaar ook nog bestaansrecht heeft? En dat kan alleen wanneer je op een duurzame manier opereert. Dus daarom zeg ik ook het feit dat, in dit geval hebben we het nu over Dries Roelvink, maar reclame in het algemeen, dat dient een bepaald doel. Namelijk het toeleiden naar het lokale... Legale aanbod, ja. Precies. Maar, maar daar moet het dan ook bij blijven. Ja. He, want zolang dat het geval is, is het functioneel. Wordt het meer, ja, dan gaat het irriteren. En ik weet dat de heer Hofman daar ook hele uitgesproken mening over heeft. En dan schieten wij als industrie ook ons doel voorbij. Ja, precies. Meneer Hofman, dit is dus vanaf morgen verboden, BN'ers in reclame. Zijn we dan wat u betreft waar we wezen moeten of moeten we verder gaan? Nou, we zijn een stap verder. Kijk, alle gokbedrijven die nu een vergunning krijgen voor het aanbieden van het gokken op het internet, die hebben ook allemaal uiteraard preventiebeleid geschreven om het voorkomen van gokverslaving. Ik heb wat van die documenten mogen inzien, er ook mogen adviseren. En het gaat er vooral om wat er straks in de praktijk gebeurt. Nou, een van de onderdelen van het preventiebeleid is ook vaak het reclamebeleid. Ja. De adviezen waren ook altijd, zeker vanuit ervaringsdeskundigen gegeven, doe het rustig aan. En ik denk dat dat tot nu toe niet goed genoeg gebeurd is. En ook als de stemming al in het land een beetje omslaat en de politiek zegt van nou, misschien moeten die rolmodellen eraf, dan vind ik het geen pas geven om dan alsnog tot dat gaatje nog even een blik nieuwe BN'ers open te trekken. Dan denk ik, dan heb je er niets van begrepen. En dan maak ik me dus ook zorgen over hoe zo'n gokbedrijf die dat doet, dat preventiebeleid dan straks in de praktijk moet gaan uitvoeren. Dat geeft niet heel veel vertrouwen. Vast. Ja, ja. Oké. Goed. Er komen vast nog wel meer stappen in. En die verpesten het ook, denk ik, voor de collega gokbedrijven. Dat is natuurlijk, want de gemiddelde Nederlander die denkt alleen maar, ja, je hebt gokbedrijven. Ja. Die maakt niet het onderscheid tussen het goed preventiebeleid van partij A en partij B. Goed. Gaan we het bij laten. Erik Konings, consulent van de gokbranche, Feite Hofman van de Anonieme Gokkers en zanger Dries Roelvink. Hartelijk dank voor dit gesprek en allemaal wijsheid gewenst. We gaan nog even naar Wimbledon. Marcella Mesker, is het sprookje van Leslie Patinama Kerkhoven nog levend? Het is nog wel levend, maar het gaat niet de stunt van het toernooi worden. Want ze staat met 5-2 in de derde set achter tegen Iga Świątek, de nummer 1 van de wereld. Het is maar één break. En het is jammer dat ze aan het begin van deze set, in de openingsgame, had ze breakkansen dat ze die niet benutte. Daar had ze de toon kunnen zetten voor die derde set. Daarna liep ze eigenlijk achter de feiten aan. Maar god, wat een wedstrijd heeft ze gespeeld. Geweldig. Maar goed, het is 5-2. Kerkhoven serveert. Kan hier 5-3 maken. En hopen dat ze Świątek nog aan het twijfelen kan brengen. Dus het is nog steeds niet afgelopen. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Zojuist is een nieuw onderzoek gepresenteerd van het Erasmus MC naar long-covid in opdracht van C-Support. Wat blijkt? Long-covid heeft een enorme impact op het dagelijks leven van patiënten. Maar 19% van de mensen die minimaal een jaar geleden besmet is geraakt, geeft aan grotendeels of geheel hersteld te zijn. Over deze resultaten en de gevolgen ga ik in gesprek met onderzoeksleider Suzanne Polinder, medisch adviseur van C-Support Alfons Olderlohuis en met long-covid-patiënt Charlotte de Groot. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom. Goedenavond. Mevrouw Polinder, hoeveel mensen hebben jullie onderzocht? Wij hebben in totaal aan 11.500 patiënten die bij C-Support geregistreerd stonden een vragenlijst uitgestuurd. En van deze mensen hebben 6700 patiënten de vragenlijst ook daadwerkelijk ingevuld. Ja, en dat zijn allemaal mensen die long-covid hebben dus? Ja, dat zijn allemaal mensen die minimaal 3 maanden klachten hebben. Dus allemaal mensen met long-covid. Ja. En de uitkomst is dus dat maar 19% van die groep grotendeels of geheel hersteld is? Zeker. En daarvan is zelfs maar 1% geheel hersteld en 18% grotendeels. Dus ja, de grote meerderheid heeft nog heel lang, nadat ze besmet zijn geraakt met covid, klachten. Ja, gemiddeld genomen zijn mensen nu 15 maanden verder na hun infectie. 15 maanden verder en dan het overgrote deel van al die mensen is niet hersteld eigenlijk nog. Ja, inderdaad. Ja. En zijn dat met name mensen uit de eerste en de tweede golf? Dat moet haast wel, hè? Want de Omicron-golf die is nog een jaar oud. Ja, dat klopt. Ongeveer 30% van de patiënten die de vragenlijst heeft ingevuld komt vanuit de eerste golf, dus maart, april 2020... En daarnaast, de helft van de patiënten is in oktober 2020 en april 2021 besmet. Dus het merendeel echt al wel langere tijd. Ja, precies, van de eerste twee golven was dat, ja, zeg maar. Wanneer spreken we eigenlijk van long-covid? Is dat als je langer dan 4 weken na de besmetting nog steeds klachten hebt? Zal ik die beantwoorden? Ja, Alfons Aldelauhuis, ja. Welkom. De officiële diagnose wisselt van land tot land. In Amerika is het zoals jij het zegt, 4 weken. Ja. Maar in Europa en eigenlijk in Nederland ook is het 3 maanden. Dus 3 maanden na de besmetting nog meerdere klachten. Dan spreek je van long-covid en dat wordt tegenwoordig post-covid-syndroom genoemd. Oké, dat is de officiële naam, post-covid-syndroom. U bent behalve medisch adviseur bij C-Support ook oud-huisarts. Over welke klachten hebben we het precies? Wat hebben mensen die long-covid hebben? Ja, de mensen die het post-covid-syndroom hebben, heet ook niet voor niks syndroom, zijn verschillende klachten. Bij elkaar zijn er inmiddels zo'n 200 klachten genoteerd aan post-covid. Maar de belangrijkste klachten zijn eigenlijk concentratie, hoofdpijn, geheugenstoornissen, spierpijn en vooral heel extreme vermoeidheid. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste. De hersenmist, et cetera. Ja, en u zegt dat is een grote groep, brede groep, maar dit is wat je veel terug hoort. Ja. Ja. Weten we eigenlijk hoeveel mensen in Nederland long-covid hebben, mevrouw Polinder? Nee, die gegevens zijn helaas niet bekend. Er zijn niet vanaf het begin af aan goede registraties bijgehouden. Dus we weten niet exact hoeveel patiënten er nu in Nederland zijn met long-covid. De schatting die C-Support maakt is dat het er tussen de 20 en 30.000 zijn. Oké, dat is de schatting. En ouderen, jongeren, man, vrouw, weten we daar wat van? Dat is heel gevarieerd. Dat kan eigenlijk iedereen zijn. We zien dat het bij jongeren optreedt. Maar als je kijkt naar onze eigen onderzoekspopulatie, de gemiddelde leeftijd is 43... En dat zijn voor een heel groot deel mensen die voordat ze besmet raakten nog midden in het leven stonden. Dus een hele grote groep tussen de 25 en 65 jaar die nu met long-covid kampen. Ja. Maar er zijn ook veel mensen die echt boven de 65 zijn. Dus dat is een heel gevarieerd patroon. En we weten van dat de mensen op de IC dat in meerderheid mannen waren. Geldt dat hier ook? Nee, dat geldt hier niet. Hier zijn een heel groot deel is juist vrouw. Oh. Bijna 80% van de mensen, in ieder geval die onze vragenlijst heeft ingevuld, is vrouw. Oké. We gaan even naar een vrouw die long-covid heeft. Charlotte de Groot, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt in maart 2021 corona gekregen. Waar had je last van? Klopt, ja. Aan het begin eigenlijk vooral begon het met heel veel spierpijn en heel veel spierzwakte. Ik kon niet lang zitten, niet lang liggen. Niet lang lopen in ieder geval ook. En een hele hoge hartslag en een lage saturatie. En ik was heel benauwd. En later, de maanden daarna, kwamen er steeds meer klachten bij eigenlijk ook. Dus heel grillig en heel gek. Want had je erge corona of viel het wel mee toen je het had? Nou, ik vond het wel meevallen. Zeker de eerste week dacht ik, nou, als dit het is, en dat zei ik ook tegen iedereen, als dit het is, dan valt het wel mee. Dan is het goed te doen. Maar de klachten werden eigenlijk na een week steeds erger. En toen was ik wel echt ziek. Maar niet, ik had geen griep. Ik had vooral heel erg spierpijn, heel erg vermoeid. En die spier zwakte heel erg. Oké. Ik heb me laten vertellen dat je weer bij je ouders bent gaan wonen. Klopt dat? Klopt, ja. Helaas, de impact van corona op mijn leven is echt enorm. Ik woonde in mijn eentje in een appartementje in Amsterdam. Maar na een jaar ziek zijn gaat je salaris natuurlijk naar beneden. Naar 70%. En ja, de huur in Amsterdam is natuurlijk ontzettend hoog. Dus ik kon mijn huur niet meer betalen. En ook mijn werk, dat ging gewoon niet qua opbouwen. Dat ging heel, heel moeizaam. Nu vooral financieel ben ik weer terug bij mijn ouders. Maar ook wel echt vanwege de zorg. Gewoon op slechte dagen lukt het me gewoon niet goed om voor mezelf te zorgen. Dus dat... Dus heeft u eigenlijk de zorg van uw ouders nodig. Precies, Een van de punten die naar voren komt uit het onderzoek is dat long-covid-patiënten gemiddeld met 7 zorgverleners contact hebben. Huisarts, fysiotherapeut, ergotherapeut en nog veel meer. Geldt dat ook voor u? Ja, dat klopt. Ja, ik was ze net aan het tellen. Ik heb er ook 7 gehad. Ja. Dus dat klopt. Ja, ook fysio, ergotherapie, psychosociaal therapie. Maar ik heb ook de longarts en een cardioloog gezien. En ik heb nu acupunctuur en ik heb de huisarts veel gebeld. Eigenlijk. Ja. En vindt u dat te veel of zegt u van ja, dat is nou helemaal zo? Nee, dat is wel heel veel. Alleen het lastige is dus dat je zo... Ja, je bent echt het spoor soms bijster. Zeker het eerste jaar dacht ik echt, ik wil beter worden, maar ik weet niet hoe. En ik wil er alles aan doen. om beter te worden. Dus, en er was zo weinig bekend over wat werkt. En ja, we wisten dat fysio op een fiets gaan zitten, dat dat niet per se de oplossing was, maar wat dan wel. Dus ja, zo probeer je eigenlijk van alles in een soort van wanhoopsgreep om je leven maar weer terug te krijgen. Ja, ja. Dus ja, het is zeker veel. Ja. Ja, meneer Oddelohuis, kan dat anders? Ja, dat kan anders. De COVID heeft een hele zware tol gelegd, zowel in de ziekenhuizen bij de acute fase, maar ook in de nazorg. De huisartsen werden door overspoeld, wisten niet goed wat ze ermee moesten doen. Was nieuw, hebben ze per praktijk ongeveer 5 mensen met post-COVID. En het gros van de mensen wordt ook wel beter, maar een hele kleine groep, zeg maar 1-2%, houdt heel lang, maar ook heel ernstig last. En wat eigenlijk blijkt is dat je als je dat... Want heel veel mensen hebben dus ook uitstapjes gemaakt, zoals wat deze patiënt ook zegt. Uitstapje naar een cardioloog of naar een longarts, ja, of naar een internist of een neuroloog, et cetera. En die stapjes, daarmee gebeurt het dat de specialisten op hun eigen vakgebied kijken met de middelen die ze hebben. En ze zeggen, ja, ik doe mijn best voor je, maar ik weet ook niet wat het is. Nee. Ik kan er ook niks aan doen. En door multidisciplinair te gaan samenwerken in gespecialiseerde centra, kun je eigenlijk, denk ik, toch een doorbraak creëren voor deze patiënten. Vooral ook omdat uit onderzoek heel veel meer bekend wordt dat de COVID-patiënt niet de COVID is. Dat er verschillende hypotheses aan de grondslag liggen. Dus oorzaken van persisterende infectie, hyperimmuniteit, slechte darmbalans en schade. En u zegt bundel die kennis. Absoluut. Wat kost dat? Wat heeft u nodig? Ja, ik denk dat we niet eens zo heel veel nodig hebben, maar dat we eigenlijk in 2 of 3 klinieken in Nederland een gespecialiseerde afdeling moeten maken waar mensen dus beter een gepersonaliseerde zorg kunnen krijgen op basis van hun profiel. En van daaruit mogelijk kunnen deelnemen aan een onderzoek, maar dan ook weer terugverwezen kunnen worden naar hun eigen regio. Zodat de huisarts en de specialist en de fysiotherapie en de ergotherapie met goede basis de mensen verder kunnen helpen. Ja, u zegt, ik hoef geen geld, ik wil een andere structuur. Ja, de structuur moet eigenlijk worden aangepast. En het kernwoord, maar het is een modewoord, het is multidisciplinair. En je ziet overal waar dat al gebeurt, dat kleine succesjes geeft. Ja, en dat is soms in de hokjesgeest die in de hele gezondheidszorg aanwezig is. Soms en wie heeft u nodig dan, mevrouw Polinda? Wie moet hier optreden? Ja, dat is een goede vraag. En dat, dat is niet aan mij om dat te zeggen. Maar ik denk dat er een overkoepelende expertisecentrum zou moeten komen. Die vooral structuur aan gaat brengen en die inderdaad aan gaat wijzen wie voor waarvoor verantwoordelijk is. Want wat ik nu vooral van de patiënten terugkrijg in de vragenlijsten, is dat er geen afstemming is tussen zorgverleners, maar dat er ook geen verantwoordelijkheid wordt genomen. Nee, dus dat patiënten over het algemeen zelf de regie moeten voeren. Ja, waarbij u zich kunt voorstellen dat dat vrij complex is wanneer je zo vermoeid bent. En zelf ook niet weten wat er precies aan de hand is. Nee. Mensen weten de weg niet binnen de zorg en die weg moet gewezen worden. Ja. En die verantwoordelijkheid moet genomen worden. En eigenlijk ook op korte termijn. Ja, dat moet snel. Charlotte, hoe gaat het nu met jou? Gaat het beter al of ga je dat nog niet zeggen? Nou, het verschilt heel erg per week. En dat is ook het lastige aan long-covid, denk ik. Ik heb weken dat het echt heel goed gaat. Dat ik me beter dan ooit voel, bij wijze van spreken. En ik heb weken dat ik gewoon alleen maar op de bank lig en 1 ding per dag kan doen. En me echt heel erg bewust moet kiezen wat ik wel kan doen qua huishoudelijke taken en wat niet. Dus dat verschilt echt. Dat verschil is heel groot. Ja. Meneer Oddelohuis. Maar over het algemeen, heel langzaam gaat het vooruit. Ja, ja. Meneer Oddelohuis, mag ik haar zeggen dat er maar heel weinig mensen het uiteindelijk houden en dat het waarschijnlijk goed komt? Of ben ik dan te optimistisch? Dan ben je te optimistisch. Okay. Ja, ik ben daar heel duidelijk in. Het gros wordt beter. Maar niet iedereen. Maar er is gewoon, en er zit ook tegenwoordig een parallel in met andere infectieziekten. Okay. Zoals de Q-koorts en andere. Dank voor jullie bijdrage. Susanne Polinder, onderzoeksleider aan het Erasmus MC. Alfons Oddelohuis, oud-huisarts en medisch adviseur bij Safe Support. En Charlotte de Groot, long-covid-patiënt. Want we gaan nog even naar Wimbledon. Marcelle Mesker, hoe is het met onze Leslie? Verloren, maar heel eervol hoor. Laatste set werd 6-3 voor de nummer 1 van de wereld. Die zich op een mindere dag toch naar de overwinning slaat. Maar wat een prachtig toernooi voor Leslie Kerkhoven. Helaas geen punten voor de wereldranglijst. Want dat had ze wel verdiend. Maar... zij heeft haar huid heel duur verkocht. Verlies in 3 sets van de nummer 1, Iga Swiatek. Dankjewel, Marcelle Mesker. Ik dank ook onze andere gasten Dries Roelvink, Erik Konings en Feite Hofman. Zometeen ontvangt Jelly Brouwer in Kunststof, muzikant Patrick Tilon. En straks om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. En daarin onder meer waterpolo. De vrouwen van Oranje staan in de halve finale van het WK. En er is een nieuwe documentaire over Charlie Chaplin. 2 komieken keken voor ons naar die film. Tot dan. Dag. NPO Radio 1. 7:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal.